Kıyasu el iktirani, oradayız. Şimdi Musannif Hazretleri kıyası tarif etti. Ondan sonra taksim etti, değil mi? Dedi ki el kıyas imma iktiraniyyun ve imma istitnaiyyun dedi. Öyle değil mi? Ondan sonra da bunun taksimini yaptı. Yani kıyas-ı iktirani de, kıyas-ı iktiraninin de kısımları var. Kıyas-ı iktiraninin de kısımları işte hamliye olabilir, şartiye olabilir. Altı kısım olacak şimdi. Tamam. Bu şeyi kapıyı aç istiyorsun, kapıyı ya. Kapıyı aç da rüzgar gelsin. Vel kıyasu el iktiraniyyu. Kıyas-ı iktirani. Evet, kıyas-ı iktirani tarifini biliyoruz. Neydi? Ne neticenin aynı, ne de neticenin nakizi mukaddimelerde zikredilmemiş olan kıyasa kıyas-ı iktirani deniyor. Vel kıyasul iktiraniyyu hamsetü aksamin min vecin ahara. Diğer bir açıdan da kıyas-ı iktirani efendim 5 kısımdır. Şimdi bu 5 kısım diyor, bu aslında tam gerçeği yansıtmıyor yani. Ha. Niye? Çünkü 6 kısımdır. 6 kısımdır. Şimdi onun için min vecin ahar deyince onu biz şöyle anlıyoruz. Mugayirin bi zikril musannifi mahsebak. Şimdi kıyas-ı iktirani olarak musannifin zikretmiş olduğu var. İki hamliyeden meydana gelen. Değil mi? İki hamliyeden meydana gelen. İki hamliyeden meydana gelen neydi? Küllü cismin müellefun. Ve küllü müellefin hadisun. Ve küllü feküllü cismin hadis. Yani bu. Hamliyelerden meydana. Dört şekil gösterdi bize. Dört şekilde de hep böyle verdi zaten. Değil mi? Dolayısıyla o geride zikrettiğine mugayir 5 kısım daha var. Ancak öyle kabul edilirse 5 kısım olur. Yoksa 6 kısımdır. Bakın şu yan tarafta vel kıyasul iktirani ve hamsetün diyor. Değil mi? Vel kıyasul hamsetün zahir ennehu sehv. Sehivdir yani. Sehivdir. Minel katibi ev minel nasihi. Nasıhtan veya katipten bir sehivdir. Bel es-savabu en yukal sittetu aksam denmesidir. Mutlak olarak, tamam mı? Mutlak olarak kıyas-ı iktirani kısımları dediğimiz zaman bir, iki hamliyeden meydana gelir. İki muttasileden meydana gelir. İki munfasileden meydana gelir. Tamam mı? Hamliye muttasile, hamliye munfasile, tamam mı? Bir de muttasile munfasile. Kaç etti? 6. Anlaşıldı? 6 etti yani. Peki. Şimdi illetini koyuyor. لِأَنَّهُ çünkü لِأَنَّ الْقِيَاسَ الْاِقْتِرَانِيَ اِمَّا مُرَكَّبٌ مِنْ حَمْلِيَّتَيْنِ Yani min mukaddimeteyni külliyeteyni hamliyeteyni. Tamam mı? Kemamerra geçtiği gibi örneklerde geçti, değil mi? Ne dedik? Küllü cismin müellefun ve küllü müellef muhtes fe küllü cismin muhtes veya hadis. Min gayri merrate, min zayetin, gayri merrate. Defalarca geçmiş. Ve imma ya da kıyas-ı iktirani nedir? Mürekkebun, mürekkeptir. Neyden mürekkeptir? Min muttasileteyni. İki muttasileden meydana gelmiştir. Yani min mukaddimeteyni, şartiyeteyni, muttasileteyni, lüzumiyeteyni. Mukaddimeyi, şartiyeyi, muttasileyi lüzumiyeden ne yapar? Meydana gelmiş olur. Tamam mı? Muttasile ile murat da lüzumiyete indiren. İttifakiyesinde zaten fayda yok yani. Tamam. Peki. Ke kavline. Şimdi bakalım. İnkâneti şemsü bâli'aten. Eğer güneş doğmuş ise fennehâru mevcud. Fennehâru mevcud. Ve küllemâ kânen neharu mevcuden, değil mi? Mukaddem. Bak. Sonra'da onu öbürünü siliyorsun. Ne yapıyorsun? Öbürünü sil. Bu oraya yaz tali. Sonra'da tali. Külle makanın nar mevcuden. Orada mukaddem. Ha? Ha. Ben demek istediğim anlar mı? Orta terim yani. Devseti diyorum da. Tamam. Anladın? İnkâneti şemsu tâli'aten fennâru mevcudun. Külle makanın neharu mevcuden. Naam. Fel erdu mudî'etün. Şimdi orta terimleri çıkart. İnkâneti şemsu tâli'aten fel erdu mudî'etün. Gördün? Anlaşıldı. Evet. İnkâneti şemsu tâli'aten fel nâru mevcudun. Evet. Kadiyeyi, şartiyeyi, muttasireyi, lüzumiye. Ve külle mâkânen nâru mevcuden fel erdu. Ve olmayacak. Fel erdu mudî'etün. Fel erdu mudiyetun. Yunticu. Netice verir. İnkâneti şemsu tâli'aten fel erdu mudiyetun. Niye böyle netice veriyor? Limada? Lianne melzûmel melzûmi. Lianne melzûmel melzûmi. Çünkü melzumun melzumu. Melzum vücud-ı nehar. Melzumun melzumu tulû'u şems. Tamam mı? Melzumun melzumdur. Tamam. لِأَنَّ مَلْزُمَ الْمَلْزُومِ Melzumun melzumu. Şimdi gündüzün varlığının melzumu güneşin varlığıdır. Peki gündüzün varlığının bak şimdi yeryüzünün aydınlık olmasının melzumu da gündüzün varlığıdır. Öyleyse güneşin tulu etmesi lazımı nedir? Yerin aydınlık olmasıdır. Öyleyse yerin aydınlık olması lazımdır. Mevzumu da güneşin doğmasıdır. Niye? Çünkü bak gündüzün varlığının mevzumu bunun da mevzumu. Fel ardu mudiyetinin de mevzumudur. Niye? Çünkü bak ne diyorsun? Külle makanın nârı mevcudan fel erdu mudiyet. Hocam biz o zaman buna yani lizati diyebilir miyiz? Tabii canım lizati. Ama mevzumun mevzumudur. Aynı vardı ya şeyleri ötekinlerle de hani. Hayır bak iki neticeden çıkıyor. İki mukaddimenin kendisinden çıkartıyoruz. Yani bak o haddi efsatları attığın zaman da bak at haddi efsatları. Ne çıkıyor? İnkân şemsu tâli'aten fel erdu mudiyet. O izahat sadatını niye böyle? Hayır, niye böyle netice veriyor? Yani niçin böyle yani, netice veriyor? Netice vermesini ortaya koyuyor. Demiştik hocam zarftır ondan ötürü orası. Oraya... Ecnebi mukaddime var burada. Burada ecnebi mukaddime yok. Lianne melzûmel melzûmi melzûmun. Tamam mı? Evet. Yan tarafta bak o senin söylediğini izah ediyor. Bir şey yok. Bedihiyül intaştır yani. Tamam. Yani melzum bu tembihtir yani. Tembihtir. İllet göstermedir. Yoksa bu ecnebi bir mukaddime değil yani. Ecnebi mukaddime olsa senin dediğin lazım gelir yani. Anlıyor musun? Neticeyi biz zaten oradan alıyoruz yani. Yani mezunum, mezunum, mezundur demeden de biz anlıyoruz. Anlıyoruz yani ha. Ona da gerek yok. Güzel. O tembihtir yani. Yan tarafta söylüyor bak. Oraya bak. Her şeyi bekleme. Ve imma ya da kıyas-ı iktirani murakkebun min mukaddimeteyni şartiyeteyni munfasileteyni evet. Kekavline küllü adedin fehüve her adet fehüve o imma zevcun evfer her adet ya zevç ya tek ya çifttir ya tek tamam tamam ve küllü zevcin fehüve imma zevcül zevci ev zevcül ferdi. Anlıyor musun? Ve küllü zevcin her zevç de imma zevcül zevci ya zevcin zevcidir. 4 bölündü 2 2 bölündü 2'ye 1 4 biliyor musun? Çiftin çifti evvelta zevcül ferdi 10 10 bölündü 5 5 daha bölünmez 5'i 2'ye bölünce 2,5 olur evet. 5'in yarısı 2,5 ne oldu? Ferdin zevci ferdin 5'in zevcidir 10 4 zevcin zevcidir 8 aynı zevcin zevcidir tamam peki küllü adet imma zevcün ev ferdün ve küllü zevcün imma zevcün zevci tamam mı? Ha demek ki zevcün zevci ne demek? İki eşit parçaya bölünüyor. 4 değil mi? 4 gibi. 16 16 böl 2'ye bak 16 böl 2'ye 8 böl 2'ye böl 2'ye böl 2'ye anladın? Fert adettir mütesaviye bölünmüyor. 3 bölünmez. Bölünmez. 5 bölünmez değil mi? 7. Ha şimdi bak. 3 3 3 3 kere 3 3 3 daha 6. 6'yı böl 2'ye 3. Ferdin zevcidir 6. Ferttir çünkü. Bölünmüyor derdi. 5 ferttir. 5 kere 2 10. 10'u böl 2'ye 5. Zevcül ferdi. O nedir? Zevcül ferttir. Anlaşıldı? Şimdi neticeyi bulalım. Yüntücü. Yüntücü netice veriyor. Küllü adedin. Her adet. Fehüve. O adet. Fehüve o adet. İmma ferdün. O zevcün olmayacak. Onu kaldır. İmma ferdün. Ya ferttir. Bak ferdi koyduk bir tarafa. Ya ferttir. Ev zevcül zevci ev zevcül ferdi bu çıktı ortaya. Tamam netice budur. Anlaşıldı? İşte tamam. Her zevç ya çiftin çifti ya tekin çiftidir. Öyleyse her sayı nedir şimdi? Dönüyorsun buraya. Bunu alıyorsun. Aldın. Bunun da şeyini veriyorsun. Ne çıktı ortaya? Netice. İmma ferdün, ev zevcü zevci, ev zevcü ferdi. Tamam. Şimdi niye? Liennehu, çünkü bak niye böyle netice veriyor? Yani zevç, çift sayı, ya çiftin çifti, ya tekin çifti niye oluyor? Liennehu, çünkü Liennehu biraz sadika bizde. Bir dakika o yukarıdakini okumadım da onun için okumadım. Lianna o çünkü yani illetini ortaya koyuyor. Niye sayı ya ferttir ya tektir ya zevcül zevci zevcül ferdidir. Ya imma en yankasime imma en yankasime ilel munkasim yani. En yankasime ilel munkasim münkasime yani bölünene ayrılıyor, bir mütesaviye iniyor. İki eşit parçayla bölünüyor yani, tamam mı? 8, 2'ye böl 4, 4'ü 2'ye böl 2, 2'yi 2'ye böl 1, tamam. Evla veyahut da ne yapmaz? Evla veyahut da bölünmez. Kele aşarat edin. Onu böl 2'ye 2, bitti. 5'e. Onu 2'ye böldü, 5, bitti. Zaten bölünmez. Yüntücü, netice veriyor bu iki mukaddimeden. Küllü adedin fehüve, o zevcünü at, zevcün yok. Fehüve, imma ferdün, ev zevcül zevci, ev zevcül ferdi. Tamam. Peki niye bu neticeyi verdi? Evet. Mutallikun bi yüntüc diyor bak. Niye bunu netice veriyor? Lenne sadika. Çünkü sadık olan. Neyden? Minel munfasileti el ula. Ula dedi suğra yani. Tamam? Minel munfasil ula. Birinci munfasilede sadık olan. Neydi o? Küllü adet fehüve imma zevcun ve imma ferdu. Tamam. Sadık olan. Şimdi oraya şöyle yapabiliriz. Bu ibare de müsaittir. Şöyle de yapabiliriz. Yahtemilu en yekunel ferdiyete. Ya ferdiyete ihtimal var ve yahtemilu en yekune zevciyete. Ya da zevciyete ihtimal var. İki şık var yani. Her sayı. Ya fert ya zevç. Ya tektir ya çifttir. Tamam mı? Şimdi önce oraya şey yapabilirsin yani. Lenne sadika. Çünkü sadık olan minel munfasiletil ula suğradan, suğra olan şartiye-i munfasilede sadık olan yahtemil. Sadık çünkü şey sadık olan yahtemilu en yekunel ferdiyete. Ferdiyete ihtimali vardır. Ferdiyete ihtimali vardır ki fehiye o ferdiyette nedir? Nedir o ferdiyet? Ehadu aksamin neticeti. Evet. Ehadu aksamin neticeti. Tamam mı? Ferdiyet ehadu aksamin neticeti. Ehadu. Onu ben öyle not almışım ehadu diye. Yani başka nüskadan mı gördüm artık bilmiyorum. İhtar dersen de netice kabul edersin. Feyye o ferdiyet ihtar aksamin neticeti. Neticetün min aksamin neticeti yani. Ha. O neticenin kısımlarından bir kısımdır. Şimdi netice bak 3 tane şeydir. Ha. 3 tane şeydir. Ya ferdiyettir, ya zevcül zevçtir, ya zevcül ferttir. Anlaşıldı? Anlıyor musun? Tamam. Tamam hocam. Ve yahtemilu en yekune zevciyete. Oraya da öyle yapalım. Ve yahtemilu en yekune sadık olanın olması zevciyete. Zevciyet de olabilir. Külle adet fehve İmma zevcün ve imma ferdün. Ya ferdiyettir ya zevciyettir. Bu da nedir? Vehiye. Bu zevciyet de münhasıratün. Münhasırdır. Nerede? Fî kısmeyni. İki kısımda. Zevcün zevç, zevcül fert diye iki kısımda. Evet, iki kısımda. Tamam. Evet. Şimdi sadık olan ya ferdiyete muhtemel olur. Ferdiyet ki neticenin üç kısmından bir tanesidir. Ya zevciyete ihtimali vardır ki o da ikiye ayrılıyor. Zevcü zevci, zevcül ferdi. Tamam. Ha. Bu da nedir? Şimdi kâne in yaptığın zaman işte kâne cevap oluyor yani. Ha. Kâne cevap oluyor. İn yaparsın. Ya, bunlara ferdiyete veya zevciyete ihtimali vardır ki o zaman kâne sadiku, sadık olan ehade kısmeyha el mezkurayni, o ta'yı kaldır, el mezkurayni, zikredilen iki kısımdan bir tanesi sadık oluyor. Nerede de fin netice, neticede eydan, yani ferdiyetin karşısında, ha ferdiyetin karşısında bak ya ferdtir. فَكُلَّ عَدَدٍ اِمَّا فَرْدٌ اَوْ زَوْجُ الزَّوْجِ اَوْ زَوْجُ الْفَرْدِ. Şimdi inle okuyorum birden. İnle okuyorum. O zaman da şey yapalım. لَنَّ صَادِقًا مِنَ الْمُنْفَصِلَةِ الْاُولَى. Munfasile-i Ula, Kadriye-i Şartiye-i Munfasile'nin suğrasında sadık olan İmkan el ferdiyete, eğer ferdiyet olursa feyye ihte aksamın netice. Ve imkan el zevciyete ve yemun hasabikun kâne. O zaman ol es sadiku ehade kısmeyha el mezkûlen. Şu neticede eyvan fe yasruku fe tasrukun neticetin murakkebetü minel aksamın selafeti kat'an. Kesinlikle o zaman üç kısımda mürekkep olan netice sadık oluyor. Öyle mi? Her sayı ya ferdtir, ya zevcin zevcidir, ya da ferdin zevcidir. Tamam. Ya ferdtir mesela 3, 5, 7. Ya zevcin zevcidir 4, 8, 16. Ya zevcin ferdi değil mi? 6, 10. Anlaşıldı? Tamam. Orayı öyle yap. Geçtim. Kat'an anladın. Cezmen. La şüphete fihi yani. Ha. Yani kadar bir hasebi zahirdir. Niye? Çünkü hakikatte el adet imma ferdün ve imma zevcine imma ferdün ev gayru ferdin. Değil mi? Ve gayrül ferdi imma zevcü ev zevcül ferdi, yani o şekildedir yani. Ha, çünkü ikili olması gerekiyor ya, daha önce de anlatmıştık onu. Peki, ona vav düşmüş, vavu koyun oraya ve imma olacak, tamam mı? Ve imma olacak yani, o vavu koyacaksın oraya. Mübarek yani, bu nüshanın da bayağı bir tahsil edilmesi lazım yani. Ha. Ve imaya da kıyas-ı iktirani mürekkebun, mürekkeptir. Min hamliyetin evet, min kadiyetin hamliyetin ve muttasiletin ve mukaddimetin muttasiletin. Ke kavline küllemâ kâne hâze insânen fehuve hayavânun. Yazmış mısın? Evet hocam. Yazmışız. كلما كان هذا كلما كذا كلما كان هذا الشيء انسانا تمام ها هو حيوان تمام وكل حيوان تالي وكل حيوان تالي كل حيوان جسم شكل اول görüyorsun değil mi ne yapacak mucibe külliye verecek netice mucibe külliye كلما كان هذا انسانا ها فهو جسم ve kullu hayvanın cismun kullu makane hada insanen. Şundan şunu çıkarttın mı netice nerede? Ortada. Anlaşıldı. Şimdi burada bakıyoruz kullu makane hada şey insanen fe bu hayvan. Bu şey ki insan ise hayvandır. Bu şey insan ise canlıdır. Canlılıktan ayrılamaz. Kaziyeyi, şartiyeyi, muttasiliyi, lüzumiye. Tamam. İnsan olması hayvan olmasını gerektirir. Öyle mi? Tamam. Ve küllü hayvanın cismun. Her hayvan ki cisimdir. O zaman netice nedir? Külle makane hadi insana fevve hayvan. Tembih hepsinde var ha. Mezmum oluyor da. Hayvan lazım. Hayvan lazım. İnsan değil mi? O zaman hayvanın lazım cisim. O zaman her insan da nedir? Cisim. Anlaşıldı bu. Tamam. Öyle anlaşıldı. Şimdi bak izah ediyor. Diyor ki niye peki bu yüntücü? Pardon, okumamışım ki. Külle mâ kâne hâde insâne fe bu hayvan ve külle hayvanin mükerrer. Haddi evsat cismun yüntücü. Netice verir. Külle makane hâzâ insânen fehve cismun. Tamam. Niye netice böyle verdi? Lenne sâdika. Çünkü sadık olan. Lenne sâdika. Sadık olan. Sadık yani mahmul olan demektir. Ha? Anlıyorsun? Lenne sâdika. Mahmul olan. Bak orada cisim. Dur. Alâ külli mâ. Yani alâ külli ferdin. Sadaka aleyhi lazimu. Lazımın kendisine sadık olduğu her fert üzerine sadık olan. Bak. Hayvan. Bu şey ki eğer insan ise hayvandır dedin mi? Dedim. Ve küllü hayvan cisim dedin mi? Dedim. Şimdi. Lenne sadika, sadık olan. Ala külli ferdin sadaka aleyhi lazim. Hayvanın yani lazımın sadık olduğu her bir fert üzerine sadık olan sadikun sadık olur alel melzumi kat'an la şube tefihi. Bunda münakaşa yoktur yani. Tamam. İnsana da sadıktır o zaman. Şimdi şu cisim, şu hayvan lazım değil mi? Hayvan insan fertlerinin tamamında bulunuyor. Evet. Peki o hayvana da cisimle hüküm verildi. Verildi hocam. Verildiğine göre hayvana cisimle hüküm verildiğine göre tamam mı? İnsan fertlerinin her birine de ne yapılmış oldu? Cisim ile. Cisimle hüküm verilmiş oldu. Sadık. Lenne sadika. Çünkü sadık olan. Yani cisim. Ala kulli, ala kulli, yani ala kulli ferdin yani. Ala kulli ferdin sadaka aleyhi lazım. Evet, lazımın kendisine verdi. Sadık olduğu. Lazım ki bu da hayvandı. Yani Zeyd-i Bekir, Amr bunların hepsine biz hayvan diyor muyuz? Öyle evet. Sadıkun alel melzum. Melzum insan, evet. İnsana da sadıktır. Cisim sadık diye olur. Verilmesi. Evet, kat'an. La şubete fiyin. Anlaşıldı? Evet hocam. Ve imma yada. Ve imma yada. Ve imma murakkabın değil mi? Ve imma murakkabın. Bak şu şey var. Velhasil diyor. Ennel cisme sadıkun ala kullil hayvan. Yani ala kulli efradil hayvan. Değil mi? Zeyd-i Bekir, Amr, Feres, Hamar hepsi. Ve o ala kullil insan. Ve o hayvan da ala kullil insan. Öyleyse fel cismu sadık ala kulli insan. Lenne sadık ala kulli efradı sadık ala kulli şey. Sadık ala derdi şey. Tamam. Ve imma el kıyasul iktirani min hamliyetin ve munfasiletin. Hamliyesi var. Hamliye var orada ve munfasile var. Ke kavlina. كما وقع في قولنا كل عدد إما زوج وإما فرد لازم mı? Evet hocam. Çok güzel. Bu nedir? Kadiyeyi, şartiyeyi, munfasile. Munfasile var hocam. Değil mi? Peki. Hakikiyedir yani ha. Değil mi? Mani'atul cem'u vel hulub. Evet hocam. Cem'a da mani, hulub da manidir yani. Sayı hem çift hem tek olamaz, çift ve tekten de hali olamaz yani. Kadiyeyi, şartiyeyi, bunları biliyorsunuz diye daha tabii üstüne yani durmuyorum yani. Anlaşılıyor. Peki ondan sonra geç. Ve küllü zevcin kübra şimdi bu. Ve küllü zevcin her zevç ise ve fehüve munkasimun bin mütesaviyeyn. İki eşite bölünendir. Zevç demek. İki eşite ayrılabilen demek. Altı. Çifttir. Niye çifttir? Ya altı çifttir tabii. Altıyı böldüm. Üç buraya kaldım. Üç oraya kaldım. Dört. Çifttir. Niye? İki bu tarafa, iki bu tarafa. Üç. Tektir. Niye? İki bu tarafa, bir bu tarafa oldu. Anlaşıldı? Tabii. Evet, çift. Ve küllü zevcin munkasimun. Munkasimun mütesabi mütesaviyeyni. Tamam. Öyleyse netice yünticu. Evet. Evet hocam. Yünticu netice verir. Küllü adedin imma ferdün. İmma ferdün değil mi? Tamam. Ya ferttir yani bölünemiyor. Ev munkasimun mütesaviyeyni. Ya da iki eşite ne yapıyor? Bölünüyor. Şimdi burada kadiyeyi, şartiyeyi, munfasile, suğra, kadiyeyi, hamliye, kübra. Neticesi de bu. Tamam. Tamam. Evet hocam. Niye peki böyle? Niye böyle? Şimdi onu illetini koyuyorum. لِأَنَّ الْمُسَاوِيَةِ لِأَنَّ الْمُسَاوِيَةِ Çünkü müsavi olan لِأَنَّ الْمُسَاوِيَةِ Yani لِأَنَّ الْمُنْقَسِمَ لِأَنَّ الْمُنْقَسِمَ الْمُتَسَاوِيَيْنِ Şimdi iki eşit parçaya bölündü mü onun zevce müsavidir değil mi o? لِأَنَّ الْمُسَاوِيَةِ لِأَحَدِ الْمُعَانِدَيْنِ İki birbirine karşıt olandan bir tanesine müsavi olan. Yani iki, dertle zevç birbirine zıttı. İki muanitten murat nedir? Zevc ile ferd. Evet hocam. Zevç ferd. Zevce müsavi olan, zevçli ferde müsavi olan ferddir yani. Muayirun ile ahire. Ne olur? Muanidun ile ahire. لِأَنَّ الْمُسَاوِيَ لِأَحَدِ الْمُعَانِدَيْنِ İki muanitten birine eşit olan. Zevce eşit olan. Nedir? Muanidun ilahir. Ferde muaniddir. Tabii. Ortaya çıkıyor öyle. Ve imma ya da kıyas-ı iktirani mürekkebun. Mürekkeptir. Min muttasiletin. Min muttasiletin. Tamam mı? Min muttasiletin. Min koyacaksın oraya. Tamam. Min muttasiletin yani min mukaddimetin muttasiletin ve mukaddimetin munfasileti. Tamam mı? Yani muttasile sugra almış, munfasile kübra almış fark etmez yani. Anlaşıldı? Yani diyelim ki sugra muttasiledir. Kübra munfasiledir. Olsun. Veya tersi olur. Sugra munfasiledir. Kübra söyle. Muttasıdır. Fark etmez. Anlaşıldı. Kekavline. Küllemâ kâne hâze insâne. Küllemâ kâne hâze şey insâne. Fehu hayvan. Hayvan. Yazmışsın değil mi? Küllemâ kâne hâze şey insâne fehu hayvan. Bu nedir? Kazıyeyi, şartiyeyi, muttasıleyi, lüzumiyle. Tamam. İn. Ve küllü hayvanin ve küllü hayvanin fehüve imma ebyadu ev esvedu munfasıl. Bu mani'atul cem'dir ha. Mani'atul cem'dir. Değil mi? Mani'atul kulur değil. Ebyaz da değildir, esmet de değildir, yani eşheptir. Kırmızı da olabilir. Eşheptir yani. Değil mi? Ama hem ebyazdır hem esmet olmaz yani. Mani atınca. Yunticu netice veriyor şimdi. O külle mâ kâne hâde insânen feve immâ ebyadu ev esvedu. Tamam. Külle mâ kâne hâde insânen فَهُوَ اِمَّا اَبْيَدُ اَوْ اَسْبَدُ Evet. لِأَنَّ انْقِسَامَ كُلِّ قِسْمِ Yani لِأَنَّ انْقِسَامَ lazım demektir yani ha. Lazımın inkısamı. Lazımın inkısamı. Esvet ve değil mi? Lazımın inkısamı. İbaresi şey yani ha. Şöyle yapmışım ben onu. Kürsün derken orada hem beyaz hem de siyah hocam. Kaçmış. Yani şimdi ben onu şöyle yapmışım. Şöyle yapmışım ben onu. لِأَنَّ انْقِسَامَ لَازِمِ demiş. Lazımın inkısamı. Lazım inkısam ediyor. Bak dikkat ediyor musun? Öyle değil mi? Lazım inkısam etmiş. Evet. لِأَنَّ انْقِسَامَ الْلَازِمِ Lazımın inkısamı. Lazım hayvan. Değil mi? Hayvan. Anlıyor musun? Lazım hayvan. Peki hayvanın kendisine sadık olduğu şeyler nedir? Zeyttir, Bekir'dir, Amr'dır, Feres'tir. Ya bunlar nedir? Munkasim'dir yani. İlel ebyazı ve lesbet. Peki melzum, insan. O zaman bu da ne yapacak? Bu da inkısam edecek. Anlıyor musun? Onun için ben onu öyle yaptım yani. Bilmiyorum siz. nasıl düşünüyorsunuz da? He? Ben öyle düşündüm yani. لِأَنَّ اِنْقِسَامَ كُلِّ قِسْمِ demeye gerek uzatmış yani. لِأَنَّ اِنْقِسَامَ لَازِمِ lazımın inkısam etmesi lazım. Külle kısmını sildin mi? Evet. لِأَنَّ اِنْقِسَامَ لَازِمِ yani lazımın inkısamı silme dursun. لِأَنَّ اِنْقِسَامَ كُلِّ قِسْمِ küllü kısım diyelim ona. Zeyd'dir, Bekir'dir, Amr'dır değil mi? مِمَّا صَدَكَ عَلِي lazım. Lazım ona hayvanın kendisine sadık olduğu şeylerden. Zeyd-i evet. Bekir, Amr-ı Feres bunların inkısam etmesi. Bölünüyor mu? Bölünüyor tabii. İnkısam ediyor mu? Ediyor. Ebyaz oluyor mu? Oluyor. Esmet oluyor mu? Oluyor. Hayvanın inkısam ettiği şeyler ebyaz ve esmet oluyorsa mezumu. Hayvanın mezumu olan insan da o zaman ebyaz ve esmet olacak. Olacak bunu istilzem eder evet. Yani. Niye bak? Hayvan lazım. Değil mi? Hayvan lazım. Hayvanın masadakları nedir? Söyle. Zeyd-i Bekir, Amr. Bunlar ebyaz ve esmet oluyor. Zeyd-i Bekir, Amr, Feres, Himar, Bağır. Bunlar esmet ve ebyada inkısam ediyor mu? Ediyor. Şimdi ben onun için diyorum ki لَنَّ اِنْقِسَامَ lazım. Lazımın inkısam etmesi. مِنْ مَاسَدَكَ عَلِي lazım. Lazımın sadık geldi yani masadaklarından her bir kısma lazımın bölünebilmesi yani şunu küllü hayvan imma ebyaz evesbet diyebiliyorsun diye o zaman mezlumun da yani insanın da o zaman ebyaz ve esbede inkısamını ne yapar istilzam eder gerektir. Anlaşıldı mı? Evet. لَنَّ اِنْقِسَامَ كُلُّ قِسْمٍ öyle de yapabiliyorsun. Öyle düşün. لَنَّ اِنْقِسَامَ لَازِمِ مِنْ مَسَدَكَ عَلِي لَازِمْ يَسْتَلْزِمُ اِنْقِسَامَ الْمَلْزُومِ melzumun da inkısamını yani kel insani mesela. İnsanın da inkısamını gerektirdi bak. İnsanı da ne yaptık? Ya biraz böyle esbede inkısamı. فَهَذِهِ هِيَ الْاَقْسَامُ الخمسه الاقترانيه خمسه اقترانيه من يعني من حمليتيني görmezsen ha görmezsen değil mi görmezsen o birincisi neydi min hamliyetaini tabii hamliyetaini görmediğin zaman yani kullu cismin müellef ve kullu müellef muhdef fe kullu cismin muhdef bunu görmezsen 5 kısımdır ha fehal işte bu kısımlar hiyel aksamu el khamsatu el iktiraniye tamam kıyas-ı iktiraninin efendim 5 kısmıdır yani bu bak yan tarafta diyor bak diyor ve ma adel hamliyeteyn el mezkuretin fi evvelil bab babın evvelinde zikredilmiş olan hamliyeteyn dışında 5 kısım yoksa onunla beraber kaç oluyor kıyas-ı iktirani 6 kısım hiyel aksamu sitte oluyor yani el iktirani anlaşıldı tamam hocam. Peki, yoksa kıyas-ı iktiraniye mutlak olarak 6 kısımdır yani o. Birincisini görmüyor, birincisinden örnek verdiği için. Peki, وَاسْتِيْفَاُ الْبَحْفِ bu bahsi kemale eriştirmek, nihayetine eriştirmek, tas tamam bu bahsi, bu konuyu elde etmek, nerede? فِي تَحْقِقِ اِنْتَاجِهَا neticelerini tahakkuk etmekte, anlamakta, hakikatini tam olarak ortaya çıkartmakta bahsi, tam olarak inceleme. Bak, İsalul bahsi ile nihayeti ve tamamuhu bu bahsi tamamlamak ve bu bahsin nihayeti eriştirmek fi tahkik idi. Fil mutavvelat. Tamam. Mezkurun fil mutavvelat. Bu mutavvel kitaplar. Fi kütübül mutavvel. Mutavvel kitaplarda. Mutavvel kitap uzun kitaplarda anlatılmıştır. Bizim bu muhtasar şerhimiz buna müsait değildir. Dolayısıyla biz onu anlatmıyoruz. Ve emmel kıyasul istisnai. Orada kalalım.